بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم په نام د خدای چې هغه مهربان او رحیم دی. الف لام را تلك آیات الكتاب المبین دا دغه کتاب آیاتونه دي چې خپل مدعا کاره روحانه بیانوي. انا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون موږ هغه نازل کړی دی قرآن مو ګرځولی دی په عربي ژبه کې تر څو چې تاسو عرب پر هغه باندې په ښه شان پوه شئ. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إي محمد صلى الله عليه وسلم مقدا قرآن تاتا وحي كريدي فدير في أسلوب سرى پیشي أو حقائق در تبايدو کنه مخی د دینه خوته د دی خیانونه دیخی دی خبره وی. اذ قال یوسف لأبیه یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. دا دغه وخت یادونه ده چې کله یوسف علیه الصلاة والسلام خپل پلار ته وویل پلار جانا ما خوب لیدلی دی چې یوله ستوري دي او لمر او سپوږمۍ ده او هغوی ما ته سجده کوي. قال یا بنی لا تقصص رؤیاك على اخوتك فیکیدوا لك کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. په زواد کې دغه پلار وویل زوی کیا دا خوب د خپلو ورونو ته مه وایه کنه نو هغوی به ستا د ربړولو په هڅه کې شي. حقیقت دا ده چې شیطان د انسان کاره دښمن دی. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. او هم داش بوي لقد سنگت تاب خوكي لدلي بيكي تا رب تا د خپل کار لپاره وټاکی او تا ته به د خبرو تل پورې رسیدل در زده کړي او پر تا او د یعقوب علیه الصلاة والسلام پر تبر باندې برحمت په همغه شان پوره کړي لکه څنګه چې له دې نه مخکې ستا په مشرانو ابراهیم علیه الصلاة والسلام او اسحاق علیه الصلاة والسلام باندې پوره کړي دي. دا یقین ده چې ستا رب پوه زیرک دی. فقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. حقیقت دا ده چې د یوسف علیه الصلاة والسلام او د هغو دورونو په قصه کې د دې پوښتونکو لپاره سترې نښانې دي. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. دا قصة دا سپر کیجی چی دا غور رو پا خپل من چی سروین دا یوسف علیه الصلاة والسلام او دا غرور دواره زمک پلاته لمک طول مزیاد گران دی و داست حال که چی نوک یو پورا طول گیو دیختیا خبر داده چی زمک پلار بیخی سربداله شوه دی. اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخل لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. زی یوسف علیه صلات و سلام وزنی یا هغه چیرته وغورځوئ تر څو چې ستاسې د پلار پاملرنه یوازې ستاسې لوري ته راواوړي د دې کار له کولو نه وروسته بېرته نیکان شئ. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غنجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. فدي سر الهغون يوين يوسف عليه الصلاة والسلام موزني بیا که تکوی نو آغا پا کم ترگمی تاکی او وردوی کم تون که راتون که کاروان دی راو باسی. قالو یا ابانا ما لك لا تأمنا على یوسف و انا له لناصحون. آغو لتی تلون رسته پل پلار تا ورغلل وی ویل نار جانه څه خبره ده چې د یوسف علیه الصلات والسلام په باب پر موږ باندې اعتماد نکوي په داس حال کې چې موږ خو د هغه رښتیاني خواخوږ یو. ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وانا له لحافظون. سبا هغه له موږ سره ولېږه یو څه میوه دانه به وخوري او لوبی او ساتری به هم وکړي موږ دغه د ساتنې څارنې لپاره موجود یو. قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یأکله الذئب وانتم عنه غافلون. پلار وویل ستاسو لخوا دغه دیول پر ما ګران تمامیږي او زوی ریگم چې چیرته یې و نه خوري او تاسو به ورڅخه په غفلت کې یاست. قالوا لئن اكله الذئب ونحن عصبة انا لخاسرون. هغو ځواب ورکړ چې زموږ په موجودیت کې لیوه خوري په داسې حال کې چې موږ یوه قوي ډله یو نو بیا خو به موږ ډېر زیانکاران یو. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. فدغى الشان تنقار كولو سريك كلا أغلى الزان سربوت او هاغوی او پتیل چی اغا پویا ترگمی چاکی واچوی نو مب یوسف علیه صلاة و سلام تا وحی وکل چی یو وقت براش چی تبا دیتا در حرکت ور پذر کری دوی دا خپل کار لنا تایدون ناخبر دی. و جاؤو اباهم نیشا ان یبتون. ما خام هغوی پزرا انگولا خپل پلار تراغلن. قالو یا ابانا انا ذهبنا نستبق و ترکنا یوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. او وی ویل پلار جانه موږ د زغلی دو په مسابقه بوختو او یوسف علیه الصلاة والسلام د خپلو اسبابونو څنګ ته پریښی وو چې په دې ترڅ کې لیوه راغی هغه یې وخوړ از موږ په خبره باور ونه کړئ که موږ رښتینی هم اوسو. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. او هغه د یوسف علیه الصلاه والسلام کمیس د درواغو په وینل لړلای د ځان سره راوړی وو. د دې په اورېدلو دغه پلار وویل، بلکې ستاسې نفس ستاسې لپاره یو لوی کار اسانه کړ، خمو صبر به وکړم او په ښه شان به یې وکړم. کومه خبره چې تاسې غوټه کوئ پر هغې باندې له هغه الله نه مرسته غوښتل کېدای شي. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. ها خوا يو كاروان راغي او اخفل سقاود بورا ولو لبارا ولقه تقاو چې په تا کې بوکه وغورځوله، نو د یوسف علیه الصلات والسلام په لیدلو یې نارې کړې، مبارک دی وي، دلته خو یو هلک دی. هغو خلکو هغه د تجارت مال وګاڼه پټې کړ په داس حال کې چې څه چې هغوی کول خدای پاک پرې خبر و. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. فپای کی هغوی هغه په لږ غوندې بیه د څو درهمو په بدل کې وپلره، او هغوی د هغه د بیې په موضوع کې دومره زیات هیله من نه وو. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأتي أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بمصر كم سويتي هغا واخس غخبل ميرمن تويل دای په خښ شان ساته لري نه ده چې دای موږ لپاره ګټور ثابت شي یا موږ دای په زوی وړی ونیسو. په دې ډول موږ د یوسف علیه الصلات والسلام لپاره په هغه ځمکه کې د ټینګښت زمینه برابره کړه او په چارو باندې د پوهېدو د ورزده کولو انتظام وکړ. الله پاک خپل کار کوي خو زیاتره خل پوهېږي نه. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. او كلا كي هغا پورا زواني تورت ده نو مغ هغا تبفيسلي قوة او علم ورکل فدغا دول انو تا مقافات ورکو. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. د کومه خزه په کور کې چې هغه وو هغه خپل ځان ته دغه توجه جلبوله، او یو ورځ یې ورونه وتړل او ویې ویل چې راشه. یوسف علیه الصلات والسلام وویل فنا په خدای پاک، زما رب خو ما ته ښه منزلت را کړی دی او زه دا کار وکړم. داسې ظالمان هیڅکله بری نشي موندلی. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. هغه ده رخوا تور مخشوا او يوسف عليه الصلاة والسلام بهم ده غيل ورطة تور مخشوا واي که د خپل رب برهانې نو ویلې بلای دا چې وشول تر څو چې موږ د هغه نه بدی او به حیايي ایستکو په حقیقت کې غاز موږ له غوره کای شو یو بندگان څو واستبق الباب وقدت قميصه من دبر بها سيد آل ذا الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. فپای کی یوسف علیہ الصلات والسلام او هغه وران دی ورسته د دروازې خوا ته منډه کړه او هغه د شال خوا د یوسف علیہ الصلات والسلام کمیس پر اخو دلو سره چیرې کړ په ورکه دوالو د هغه میړه موجود مونده دا په لیدو سره خزی ویل دا چا څه سزا ده چې ستا کورنۍ ته خراب نیت ولري د دې پرته بلې څه سزا کېدل شي چې بندی کړی شي یا سخت عذاب ورکړی شي. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. يوسف عليه الصلاه والسلام ويل دیز ما د جلبولو حتی کوله ده غی خزی لخپل تبر نیو چا ده نخی بیلگی شاهدی اولان دکره که کده یوسف علیه صلاة و سلام کمیس ده مخی نشلی دلوی نو خزا رکتین ده آو ده درواغ جن. وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ. او که ده هغه کمیز ده شال نوری سلی دلوی نو خزه درواغ جنه ده او ده یکینه ده. فلم رآ قمیصه قد من دبر قال انه من کید کن این کید کن عظم. کله چې میړه ولیدل چې د یوسف علیه الصلاة والسلام کمیس د شال لوري سلیدلی دی نو ویې ویل دا ستا چې ښځو مکرونه دي په رښتیا چې ستاسو چلونه د حد نه زیات دي. یوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين. یوسف لدی خبر نه تیر شه او ای کزی ته د خپلې ګناه بخنه وغواړه هم دا ته په اصل کې ګناهګار وي. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شرفها حبا قد شرفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. دخار فزو فختلو من زنوكي آوازا غدكا چي دا عزيز نرمن فختلو ذلي غلام پسي شوه دا ميني ناقرار کري دا زنوك پا نزخو اغا پسر غند اول غلط کار كوي. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عني. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم هاغی چې دا غو دغه لمکه ډکه خبره واوري دي نو پاغو په سیاستاز واستو او دا غو لپاره د تکه کولو مجلس جوړ کړ او په میلمستیا کې د هرې وی په وړاندې یو یو چاړه کې خودله بیا دې دو په امر وخت کې شکل هغه به وی پر کولې وړلې هاغی یوسف علی صلوات و سلام ته اشاره وکړه چې دا غو مخې ته راوځي کله چې دا غو خو نظر پر هغه باندې ولګید نو هغه غوی حکی پکی پاتې شوی او فلا سنې غوکرن او غیر اختیاری ویل هیڅ کله نه دا سړی خو بشر نه دی دی خو کومه لویا ترښته ده قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين دا عزیز میرمنی وویل او گوری دا دی هغه څوک چې دا غپ باب تاسی پا ما پوری خبری کولی بی شکا چی ما دا دا دا جلبولو حتا کری و خدای وزغورل شو کدای زما وینا و نمانی نو بندی آم او خار بکرشی قال رب السجن احب الی مما یدعونني الی وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين يوسف عليه الصلاة والسلام ويل إيه زمار ربه ده دي پا نسبت بندي كي دل ما تفهدي كي زهغا كار وقلم كي دا خلق لما نغواري آو كته دا غود تسي لما ندفع نكري نو زبه دا غو په دام کې ونخلم او په ناپوهانو کې به شامل اوسم فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهم انه هو السميع العليم د هغه رب د هغه دعا قبول کړه او د هغو ښځو چلونه یې ورته دفع کړل بېشکه هماغه دی چې د هر چا اوري او په هر څه پوهیږي ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين بیا هغو ته دا فکر ورغی چې د یوې مودې لپاره هغه بندي کړي په داسې حال کې چې هغوی د هغه د پاک لمنۍ او په خپل د خپلو میرمنو د ناوړه چلند څرګندې نښانې لیدلې وي ودخل معه السجن فتيان قال احدهما اني اراني اعذرا وقال الاخر اني اراني احمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين بندخانی ته دوه نور غلامان هم د هغه سره ننوتل یوه ورځ له هغو نه یوه تن هغه ته وویل ما په خوب کې لیدلی دي چې زه شراب څښم بل وویل ما ولیدل چې زما په سر باندې ډوډۍ ایښي دي او مرغان یې خوري دواړو وویل موږ ته د دې تعبیر وکړه موږ وینو چې ته ډېر ښه سړی یې قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. یوسف علیه الصلاة والسلام ویل دلته چې کوم خواړه تاسو ته درکول کیږي دا غول را تک نه مخکې به زه تاسو ته د دې خوبونو تعبیر وکړم. دا علم له هغو علمونو نه دی چې زما رب ما ته راکړی دی. واقعیت دا ده چې ما د هغو خلکو تګلاره پرېښې ده چې په الله پاک باندې ایمان نه راوړي او د آخرت د منکران دي. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن د خپلو مشرانو ابراهیم علیه الصلاة والسلام، اسحاق علیه الصلاة والسلام او یعقوب علیه الصلاة والسلام تګلاره مې غوره کړې ده. زموږ دا کار نه دی چې له الله پاک سره څوک شریک وانګیرو. په حقیقت کې دا پر موږ او پر ټول انسانانو باندې د الله پاک فضل ده چې اغه موږ له خپل ځانه پرته د بل څا غلامان نیو ګرځولي، خو زیاتره خلک شکر نه باسي. یا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. اې د زندان بلګرو، تاسو په خپل فکر وکړئ چې ډېر بلابل ارباب خدي یا یو هغه الله چې پر ټول باندې برلاس دی. ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها سميتموها إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ده هغا پرتا چه تاسه ده چا بندگی کوئی ها غویل ده پرتا نوت ندی چه صرف تو نمونه دی چه تاسه او ستاسی پلردو ایخی دی. الله پاک دغل پار کم سند نده نازل کرده. ده فرمان روائی قدرت لالله پاک نپرته ده بل هیچ سال پار نسته. دغه حکم دی چه پخفل دغه نپرته ستاسی ده بل هیچ سال بندگی مکوی. دا ده جون سمه چی خلاره ده و زیاده رخل نپوهیدی.